List do Marii Kelerówny, Kolonia, 18 sierpnia 1874. Moja droga i kochana pani, nie mogłem wymóc na sobie, żeby nie napisać do mojej pani wcześniej niż z Ostendy. Piszę więc z pierwszego miasta, w którym zatrzymaliśmy się trochę dłużej. Aleksandrów przejechaliśmy bez żadnych trudności co do paszportu. Była już noc, którą po części przespaliśmy i rozbudziliśmy się dopiero świtaniem, kiedy Toruń i Bydgoszcz daleko już zostały za nami. Jechaliśmy dalej, krajem równym, płaskim, jednostajnym, bardzo starannie uprawnym, ale widocznie słabo urodzajnym. Wkrótce jednostajność widoków poczęła nas nużyć. Te wioski, wiecznie też same, o białych domach czarnokratowanych, z czerwonymi dachówkami, te pola pocięte w jednostajne szachownice, wszystko to, zwłaszcza zmęczonemu nocą i drogą podróżnikowi, wydaje się dziwnie nudne. O godzinie 8 świst lokomotywy oznajmił nam Berlin. Miasto nie podobało mi się niesłychanie. Przejeżdżałem przez nie z Foksalu Kistrzyńskiego na Magdeburski. Ponure, martwe jakieś i pomimo wspaniałości dziwnie pozbawione wdzięku i smaku, tak jak i ludzie je zamieszkujący. Nie zatrzymywaliśmy się tu, bo nie było czasu i po półgodzinnym spoczynku ruszyliśmy dalej. Droga takaż sama, płaszczyzna, też same wioski i pola. Nudno, ach jak nudno. Dopiero od Magdeburga droga poczęła się ożywiać. Grunt faluje się coraz bardziej. Wzgórza piętrzą się wyżej i wyżej, gdzieniegdzie na górze starczą ruiny jakiegoś burgu. Słowem, piękniej i weselej. Od Krajensen droga staje się śliczna. Ach, moja droga pani, co za bogaty kraj. Kominów fabrycznych lasy całe, wzgórza pokryte dębowymi lasami, tu i ówdzie zwierciadła wód, wszędy piękność, zamożność, wesołość i swoboda. Na koniec dotarłszy do Elberfeld, podróżny widzi przed sobą prawdziwą panoramę, która znika mu z oczu razem z zachodzącym słońcem. Do Kolonii przybyliśmy nocą i stanęli z tej strony Renu na przedmieściu Deutz. Tu nocowaliśmy i spędziliśmy jeszcze dzień, aż do 8. Zwiedziliśmy wszystko. Katedrę, ogród zoologiczny, akwarium i botanikę. Cudne miasto. W tej chwili, gdy to piszę, ciemno już i za kwadrans ruszam. Noc już. Ren szumi przed oknami, a z drugiej strony wieże miasta rozpływają się we mgle. Szeregi świateł odbijają się w wodzie. Od czasu do czasu zaszumi statek parowy i dolecą śpiewy lub muzyka. Ale powoli wszystko zapada w ciszę. Trochę senna, ale bardzo romantyczna. Czuję się swobodny, szczęśliwy. I gdybyś ty jeszcze, moja ukochana pani, była przy mnie, nie brakłoby mi niczego. Teraz stanęlibyśmy w oknie i poglądali na Ren i na leżącą z drugiej strony kolonię, na szeregi świateł, wreszcie na ciche gwiazdami zasypane niebo. Cóż bym dał za to, gdybym mógł podzielić się z tobą całą tą masą wrażeń. Ale kończę już. Wybacz pani bezładność i kaligrafię tego listu. Pośpiech mnie tłumaczy. W tej chwili stoi nade mną portier z rachunkiem i oznajmia, że czas jechać na centralny Bahnhof. Całuję więc twoje ręce, moja ukochana i droga pani. Nawet od listownej rozmowy z tobą trudno mi się oderwać. Z Ostendy natychmiast napiszę i oznaczę adres mieszkania. Gdybym mógł otrzymać odpowiedź na ten list, to proszę adresować Poste Restante, Ostend. Fundacja WSPAK dziękuję za wysłuchanie kolejnego listu w projekcie Sienkiewicz na co dzień. Czytał Marcin Popczyński.